NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Een jaar geleden werd alarm geslagen over de Noord-Koreaanse dwangarbeiders die in Europa aan het werk worden gezet. Zo zorgen ze voor deviezen voor het regime van Kim Jong-un. 12 maanden later ontmoet Kim de ene wereldleider na de andere, maar de werkomstandigheden van die moderne slaven zijn nog steeds hetzelfde. Je hoort het allemaal zo in de nieuwsbv. En dan het dodental van de brand in Parijs. Dat loopt op. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Lieselot Thomassen. Bij de brand in een appartementencomplex zijn 10 mensen omgekomen. Zeker 30 mensen raakten gewond, onder wie 6 brandweermannen. Mogelijk is het vuur aangestoken. Een vrouw van 40 is aangehouden. Zij woonde in het complex en zou ruzie hebben gehad met een buurman. De vrouw heeft een verleden met psychische problemen. Het gebouw van 8 verdiepingen stond vrijwel helemaal in brand, zegt correspondent Frank Renaud. De hele nacht zijn daar reddingswerkzaamheden uitgevoerd, die uitermate moeilijk waren ook, want het vuur woedde vooral aan de kant waar een binnenplaats is in dat gebouw. Dus er was heel moeilijk bij te komen. De brandweermannen moesten via de begane grond naar die binnenplaats toe van het gebouw en daar met losse ladders omhoog naar de 7e en 8e verdieping om daar mensen te evacueren. Zo'n 50 mensen zijn door de brandweer op deze manier gered. Het vuur is geblust en er wordt gezocht op de bovenste etages naar mogelijke slachtoffers. De kindveilige versie van YouTube is sinds vandaag beschikbaar in Nederland. De videosite zegt dat YouTube Kids een veilige omgeving is, maar durft dat ook niet te garanderen. Tech-redacteur Nando Kastelein, wat maakt YouTube Kids nou anders dan het gewone YouTube? Dat ouders controle kunnen nemen over wat hun kinderen kijken. Dat kan op kanaal- en videoniveau, dat je dus precies kunt aangeven welke video's je kind wil en niet mag zien. Verder kun je de zoekfunctie uitschakelen, zodat ze zelf op zoek gaan naar andere video's. En kun je een timer opzetten, dat je dus zegt, ja, 30 minuten max en daarna moet je ermee stoppen. Nou, dat is best wel een goed idee, weet ik uit ervaring. YouTube durft niet te beloven dat het echt helemaal echt veilig is. Maar waarom dan niet? Ja, omdat het ook geautomatiseerd is. En er wordt wel een curatie gepleegd. Want bepaalde video's zitten er überhaupt niet in. Gewelddadige video's. Maar ja, in het verleden is ook gebleken uit een onderzoek van de New York Times dat er wel eens iets doorheen glipt. En dat er dus wel gewelddadige video's in kunnen zitten. En als je de app voor het eerst installeert als ouder, dan word je er ook op gewezen dat er dus video's in kunnen zitten die jij als ouder niet fijn vindt. En dan is het de vraag of je het wil melden. En dan hebben we nog die kijkwijzer waar YouTube 2 maanden geleden mee kwam. Toen was er veel discussie over dat ze dat wilden instellen. Hoe staat het daarmee? Nou, YouTube zei toen al van, nou, wij zien zo'n kijkwijzer niet zitten, want dat is natuurlijk van heel veel gedoe. En zij noemde toen al YouTube Kids als een mogelijkheid die er aankwam. En dat is nu dus hier gekomen. Deskundigen zeiden toen al wel van, nou ja, zo'n kijkwijzer komt waarschijnlijk wel, maar het heeft een hoop haken en ogen. Dus de vraag wanneer het komt, op welk termijn. Oké, dankjewel. Tech-redacteur Nando Kastelein. De 12 CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen vinden dat Nederland niet moet doorslaan in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. In de Telegraaf schrijven ze dat de provincies een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering van de klimaatmaatregelen. Ze staan achter het doel van de coalitie om 49% minder CO2-uitstoot uit te stoten in 2013, maar een hogere reductie zien ze niet zitten. Het kabinet pleit voor 55% reductie. Volgens de CDA'ers dreigt Nederland voor veel geld de problemen van andere landen op te lossen en verslechtert dat de concurrentiepositie van MKB-bedrijven. Wie niet rookt, geen overgewicht en gezonde bloeddruk heeft, leeft gemiddeld 6 jaar langer. Dat heeft een langlopend onderzoek onder 9000 bewoners van de Rotterdamse wijk Ommoord aangetoond. Je wordt niet alleen ouder, maar je blijft ook langer ziektevrij. Dus als je gezond leeft, rek je dus het gezonde leven op. Dus met name het aantal levensjaren dat je zonder ziekte doorbrengt. Als je gezond leeft, leef je 6 jaar langer. Maar als je zou gaan kijken naar het ziektevrije leven, dan zie je dat de mensen die gezond leven gemiddeld 9 jaar ziektevrij blijven. Dus de impact op echt het gezond leven, dat is nog groter. Het onderzoek in Ommoord loopt al jaren en zo kon worden vastgesteld hoe oud de deelnemers waren toen ze een ernstige ziekte kregen, zoals kanker, dementie, een hart- of longaandoening of diabetes. De afgelopen weken zijn langs de Noordzeekust ruim 20.000 zeekoeten doodgegaan. Waardoor is onduidelijk. Dagelijks wordt er op elke kilometer strand langs de Nederlandse kust een dode vogel gevonden. De populatie op de Noordzee is niet in gevaar, want er zitten er nog zo'n 2 miljoen. Een pand op een industrieterrein in Nieuwegein is door de burgemeester per direct gesloten. Vannacht heeft de politie een inval gedaan omdat er mogelijk illegaal werd gegokt. Er werd onder meer een pokertafel met fiches aangetroffen. De NS probeert er in de nieuwe dienstregeling voor te zorgen dat mensen minder lang onderweg zijn en beter kunnen overstappen. Het doel is dat ruim 50.000 reizigers erop vooruit gaan. In het noordoosten van Australië zijn de lichamen gevonden van twee mannen. Zij werden vermist in de stad Townsville, die zwaar is getroffen door de overstromingen na zware regenval. Bewoners is opgeroepen om het water te vermijden, omdat er krokodillen zijn gezien. Het NOS-journaal. Ruim de helft van de ouders checkt de mobiele telefoon van hun kinderen en houdt in de gaten wat ze op sociale media tegenkomen. Uit een onderzoek van organisaties die toezien op veilig internetgebruik blijkt dat ouders veel beter dan een paar jaar geleden weten welke risico's hun kinderen online lopen. Volgens deze onderzoeker hebben ouders meerdere redenen om mobiele telefoons van hun kinderen te controleren. Waarschijnlijk omdat ze nieuwsgierig zijn, omdat ze bang zijn dat ze iets doen of iets zien wat niet prettig is, of om te weten waar ze uithangen. In de opvoeding is online gedrag ook steeds vaker onderwerp van gesprek, en dus vinden kinderen het vaak niet erg dat hun ouders controleren. En eigenlijk maar een klein percentage geeft aan dat ze een app gebruiken of op social media zitten waar ouders geen weet van hebben. Dus volgens mij vinden ouders en kinderen elkaar prima als het gaat om een online gebruik. De helft van de ouders maakt zich zorgen over online dreigementen of pesterijen. Dat lijkt terecht, want ruim een kwart van de jongeren zegt wel eens gepest te zijn. En 1 op de 3 ontving al eens een dreigement via WhatsApp. Nog nooit zijn zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Het waren er bijna 2 miljoen, een stijging van 0,7% ten opzichte van 2017, meldt branchevereniging BOVAG. Ruim 1/3 werd door particulieren onderling verhandeld, de rest werd bij autohandelaren gekocht. In Nederland rijden nu 8,8 miljoen personenauto's rond, zegt verslaggever Nick Wouters. Per 2 inwoners is er inmiddels 1 auto in Nederland. En opvallende trend is dat het aantal dieselauto's dat gekocht wordt maar blijft afnemen. Aantal elektrische neemt wel toe, maar dat is nog altijd relatief laag. Er rijden bijna 45.000 elektrische personenauto's rond. Om een beeld te geven, dat is ongeveer 0,5% van het totaal. Het weer, hier en daar nog nevelig, verder vrijwel droog en overwegend bewolkt. Nu en dan ook zon, vooral in het noorden. Het wordt 6 of 7 graden vanmiddag. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend regen, en het wordt dan maximaal 8 graden. Drukte-maker van dienst is Marcel van Roosmalen, en hij wint zich op over een PVV'er die bij nader inzien moslim is geworden. Het zal je niet ontgaan zijn. Je hoort het direct na 12:30 hier in de Nieuws-PV. En dan de situatie op de weg. Bianca Damink. Er staan een paar files door ongelukken en wegwerkzaamheden. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein heb je 1/2 uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A58 van Tilburg naar Breda wordt aan de weg gewerkt. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout veroorzaakt dat een kwartier oponthoud. En de N34 Emmen Zuid-Laren is in beide richtingen dicht bij Borger. Dat komt door een ernstig ongeluk eerder vanmorgen. Opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Gewoon dat je, ja, lekker samen de wereld in kan trekken. En gewoon dat je weer gewoon normaal de moeder van je kinderen bent en gewoon, ja. Gewoon je leven weer willen oppakken. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, stuk. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Je geniet pas echt van een nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpet Rite. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpet Rite, de vloerenspecialist. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit met appels, druiven, blauwe bessen en mandarijnen. 3 voor 4,50. En Unox soep in zak. Tweede halve prijs. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1. In deze uitzending van de Nieuwsbv onder meer Albert Einstein, The Who, Marcel van Roosmalen, Briek Schotten en moderne slavernij. Dat laatste gaat over Noord-Koreanen die onder meer in Polen te werk worden gesteld. Ik ben nog nooit het slachtoffer geworden van moderne slavernij en ik ben ook nog nooit in Noord-Korea geweest. Wel in Polen, in Warschau, in de winter. Het lijkt me geen leuke plek om te werk worden gesteld. HR-dienstverlener ADP deed vorig jaar onderzoek naar de gevoelsproductiviteit van werknemers in 8 EU-landen. De Britten bungelden onderaan. 13% zei zelden of nooit volledig productief te zijn. De Polen stonden bovenaan, maar 6,2% vond zich daar niet productief. Maar een ander lijstje, dat van hoeveel dollar werknemers per uur gemiddeld bijdragen aan het bruto binnenlands product, zag er heel anders uit. Daar staan de Polen juist onderaan. Veel voor weinig dus. Of er een samenhang tussen al deze zaken is, weet ik niet. Wel dat van de 2 uur productiviteit van deze uitzending alweer bijna 12 minuten voorbij zijn. Snel beginnen dus. Hier is Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag, Roelof. Dankjewel en tot zometeen. In Leiden zijn dus 3 brieven van Albert Einstein opgedoken. Die gaven een bijzonder beeld van de vriendschap tussen de grote geesten van die tijd. Hoor je allemaal even na 12:30 hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst Noord-Korea. De Nieuws BV. Dat zag ik wel heel vrolijk, maar zoveel vrolijks is er niet aan het volgende bericht. Een jaar geleden verscheen er een onthullend rapport over de inzet van Noord-Koreaanse dwangarbeiders in het Westen. Sindsdien is er veel veranderd in de manier waarop de wereld met Kim Jong-un omgaat. Alleen de werkomstandigheden van die moderne slaven zijn nog steeds even abominabel. Precies, verschrikkelijk, om het maar even zo te noemen. Remco Breuker, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit in Leiden. U heeft destijds dat onderzoek gedaan, samen met iemand anders. Ja, naar die werkomstandigheden. Ja. Ja, naar die werkomstandigheden daar, eigenlijk naar moderne slavernij, dat is wat het is, hè. En nu zitten hier gelukkig mijn studio om daarover te praten. Hoe is het nu gesteld met die dwangarbeid, een jaar na dato? Ja, wereldwijd is er helemaal niks veranderd. Er worden zelfs meer mensen uitgezonden dan een jaar terug, lijkt het. En de werkomstandigheden zijn ook niet veranderd. Hoe het in Polen is, weet ik niet. We kunnen daar niet echt meer naartoe, tenminste niet naar die werven. Nee. Maar als je afgaat op het aantal visa en werkvergunningen dat is verleend door de Poolse overheid tegen alle sancties in aan Noord-Koreaanse arbeiders, gaat het gewoon door. Ja, want even nog in het kort. De situatie was en is, Noord-Korea stuurt zijn mensen de wereld over om geld te verdienen. En er wordt gezegd, ga maar 3 jaar ergens werken. Ja. Je kan niet terugkomen en het is feitelijk moderne slavernij. Ja, je kan geen kant uit, je kan geen nee zeggen tegen het werk. En je krijgt uiteindelijk niet betaald. Je zit er 3 jaar, je hebt geen contact met je familie thuis. Die blijft ook thuis, dat is ook het idee, dat ze het eigen gijzelaars hebben. Ja. En je wordt zwaar gestraft voor elke soort overtreding. Je werkt ontzettend hard in hele zware, moeilijke en soms zelfs gevaarlijke omstandigheden. Ja. En die mensen houden er niets aan over? Al het geld gaat naar de Noord-Koreaanse staat? Het hangt een beetje vanaf in welk land je zit. Ja. In Rusland hou je wat meer over. Daar is wat minder controle omdat de staat gewoon wat meer controleert. Maar in Polen hou je na 3 jaar werken misschien $1500 over. En dat wordt dan gezien als extreem veel geld. Ja. Nog eventjes, want dit verhaal is destijds al uitgebreid in het nieuws geweest. Ja. Maar om hoeveel mensen gaat dat ongeveer? Het gaat waarschijnlijk ongeveer 150.000 tot 200.000 mensen wereldwijd. Ja. En het is eigenlijk een slimme manier van Kim Jong-un om de sancties te omzeilen. Ja, absoluut. Dit is ook heel lang buiten de sancties gebleven. Het is nu pas eigenlijk vanaf eind dit jaar mag het helemaal niet meer. Dan moet iedereen die ook aan het werk is, moet terug. Er mag al de hele tijd niemand meer worden uitgezonden. Het is een hele slimme manier geweest. En het heeft hem ook geen windeieren gelegd, denk ik. Nee, het heeft hem aardig wat geld opgeleverd van mensen die verplicht... Kernwapens en raketten waarschijnlijk ook. Dat, ja, daar komen we zo op. Er waren ook Nederlandse bedrijven betrokken bij dit schandaal. Want die specifieke Pool, of die man die, die Noord-Korea, die werkte in Polen op een scheepswerf. Dat was maar even een voorbeeld. Ja. En daar werden producten gemaakt voor de Nederlandse markt. Nederlandse bedrijven zijn ook aangeklaagd. Hoe staat het daar nu mee? Ja, dat is een vraag die beter door het OM kan worden beantwoord. Want de aanklacht van deze Noord-Koreaanse arbeider ligt bij het OM. En die kijken er naar. Ja, we hebben even gebeld met OM en die zeggen dat ook. We kijken ernaar. Ja. Voor zover. Ja, nee, ik begrijp dat ze daar weinig over kunnen zeggen tot ze een beslissing nemen. Ja. Ja, maar tot op heden gaan deze praktijken dus gewoon door? Ja, die gaan gewoon door. Ja, ondanks alle negatieve publiciteit die er is geweest. Ja. Er kan blijkbaar toch te veel geld mee worden verdiend om het te ontmoedigen. Een jaar geleden, toen het rapport uitkwam, toen riep iedereen schande. Dit moet veranderen, het is moderne slavernij, dit is belachelijk. Ja. Noord-Korea werd helemaal uiteengezet, omzeilt zo de sancties en haalt lekker veel geld binnen. Waarom hoor je er nu helemaal niks meer over? Waarom wordt er verder geen gevolg aan gegeven? Ja, het heeft toch denk ik ook heel veel te maken met de manier waarop Kim Jong-un anders naar voren komt nu in de media. Hij heeft natuurlijk die ontmoeting gehad met Donald Trump. En hij is daar binnengehaald als een gelijkwaardig staatsman. Mm-hmm. Iemand met wie je kunt praten, een knuffeldictator. Ja, hij doet misschien wel akelige dingen, maar hij heeft het ook niet makkelijk. Dat is letterlijk wat Trump heeft gezegd. En dat beïnvloedt wel de manier waarop we naar hem kijken. En het maakt het allemaal wat minder urgent. Al die mensenrechten schendingen, ze zullen er wel zijn. Maar ja, je moet wat. Ik kan me herinneren dat u destijds, voor die eerste ontmoeting, dat u hier al voor waarschuwde. Ik zie u nog zitten bij Nieuwsuur. Ja. Dat klopt. Nee, letterlijk. Ja, het is inderdaad wel zo uitgepakt als ik gevreesd had. En dat heeft heel veel negatieve gevolgen. Zeker ook voor de arbeiders die eigenlijk nu helemaal niemand meer hebben om naartoe te gaan. Nee, maar u zegt wel, eind van dit jaar kan dit niet meer, deze praktijken. Kunnen niet meer. Nee, dan moeten inderdaad alle arbeiders die zijn uitgezonden terug worden gestuurd. Maar het is nu al duidelijk dat de landen waar ze zitten zich daar niet aan zullen houden. Rusland heeft een half jaar geleden ongeveer nog 10.000 extra Noord-Koreanen binnengehaald in weerwil van alle sancties. Dat mocht al niet. Dus... ja, de landen waar het echt om gaat, waar veel Noord-Koreanen werken, die trekken zich hier niets van aan. Maar u zegt, wij de wereld, zien dit door de vingers, omdat we min of meer hem beschouwen als een gelijkwaardige gesprekspartner, Kim Jong-un. Ja. En dat dan met dit als gevolg. En we kunnen er natuurlijk veel geld aan verdienen. Ja. Noord-Koreanen, die werken hard, ze zijn hoog opgeleid. Maken mooie dingen voor heel weinig geld. En je kan ze zo hard laten werken als je zelf wil. Zonder er veel voor te betalen. Ja. Nou hebben dus ook Nederlandse bedrijven hiermee te maken. Ja. Die spullen afnemen uit Polen. Gebeurt het ook in Nederland? Niet dat ik weet. Weet u dat? Nee, daar heb ik niet eens van gehoord. Ja, behalve dat restaurant, die twee restaurants die hier waren. Dat was ook een bepaalde manier van dwangarbeid. Op heel kleine schaal. Mm-hmm. Maar daarnaast heb ik nooit gehoord van Noord-Koreanen die hier in Nederland werken. U zei net van, dit heeft de Noord-Koreanen ook hun atoomwapens opgeleverd. Hoezo? Ja, nou, Noord-Korea had het natuurlijk heel erg lastig door alle sancties. In 2014, 2015 werd het allemaal steeds erger. En ze op een gegeven moment is daar een strategische keuze gemaakt. We gaan alles op alles zetten om de kernwapens af te krijgen en de lange afstandsraketten. Dan kan niemand ons iets meer doen. Al het geld dat we verdienen, dat gaat hier naartoe. En dat betekent dus dat er meer arbeiders zijn uitgestuurd naar het buitenland. Die hebben meer geld naar huis gestuurd. Noord-Korea heeft een ongelofelijke race ingezet. En het gehaald, want in oktober 2017 kwam het verlossende woord, oktober, november, van Kim Jong-un, dat ze nu klaar waren. En sindsdien is er ook niet meer getest. Ja, dus dat geld heeft daar mede voor gezorgd dat die mensen naar huis sturen, die Noord-Koreanen. Ja, al die tientallen miljoenen die hier in Europa zijn verdiend en de honderden miljoenen elders, ja. Toch zegt Trump, binnenkort heeft hij weer een ontmoeting met Kim Jong-un. Toch zegt Trump, ik heb er vertrouwen in dat het land zijn beloftes nakomt om te stoppen met het kernwapenprogramma. Zijn zij naïef? Nou, ik denk niet naïef. Hij zit er wel naast. Ja. Ik denk dat hij weet wat hij zegt. Ik denk dat hij heel goed zich nu realiseert dat Noord-Korea zijn kernwapens niet zal opgeven. Dat ze misschien zullen stoppen met het verder ontwikkelen van de kernwapens. Ja, dan heeft hij nog gelijk ook, semantisch gezien. Maar ze zijn af. Ze zijn af. Dus ze houden die wapens. Zijn eigen geheime diensten zeggen dat. Inlichtingdiensten zeggen dat ook. Ja. Maar ja, hij kan niet meer terug. Hij heeft te veel op Kim Jong-un gewet. Dus Hij zal, wat er ook uitkomt, hij zal het wel mooier moeten maken dan het is. Ja, maar u zegt, semantisch heeft hij gelijk, als zij zeggen te stoppen met het nucleaire programma, ja, het is toch al af. Ja, bedoelt u? Dat is het afgenoeg. Ja, ja. Heeft hij gelijk. Dan wordt het niet verder. Stoppen met verder bouwen. Ja, precies. Dan hebben ze toch die 20 tot 60 wapens. Ja. Eind deze maand is verwacht dat Trump en Kim Jong-un elkaar weer gaan ontmoeten. Hoe kijkt u naar deze tweede ontmoeting? Nou, waarschijnlijk niet. Nee. Ja. Wat vindt u ervan? Dat was eigenlijk mijn vraag. Ik zal moeten kijken, ben ik bang. Het hoort bij mijn werk. Maar nee, het wordt denk ik een soort opgeleukte versie van de eerste ontmoeting, waarin veel spektakels zal plaatsvinden. Misschien komt er zelfs een prachtig verdrag. Noord-Korea zal zich waarschijnlijk committeren aan denuclearisatie. Alleen, het betekent in de Noord-Koreaanse context heel wat anders. Dus zal daar een verdrag uitkomen dat wordt nagekomen door beide landen? Nee, denk ik niet. En wat verstaan zij daar dan onder? Denuclearisatie betekent dus inderdaad het opgeven van kernwapens op het Koreaanse schiereiland en daaromheen. Dus iedereen die het Koreaanse schiereiland kan bereiken met zijn kernwapens, geeft de kernwapens ook op. Dat betekent dat je het hebt over China, Rusland en Amerika. Ja. Ja, die kans is niet heel groot natuurlijk. Ja, wij ontwapenen dan jullie ook. Ja, precies. Ik mij te moeilijke woorden, maar dus vandaag. Ja, wat er denk ik uit zal komen is een mooie PR-overwinning voor beide leiders die ze mooi naar huis kunnen nemen. Waarmee ze daar goed zullen doen. Maar in de praktijk zal er iets veranderen. Een verandering die ik nog wel zie aankomen is dat Kim Jong-un nu niet alleen maar knuffeldictator wordt, maar ook gewoon helemaal salonveeg de internationale gemeenschap ingaat. Hij zal ook gaan praten met Abe van Japan bijvoorbeeld. Ja. Dat zit er wel aan te komen. Ja, en wat betekent dat uiteindelijk voor Noord-Korea, voor de Noord-Koreanen? Nou, niet veel goeds. Dat betekent dat dit regime het systeem nog veel steviger in zadel komt te zitten. We weten ondertussen wat dit regime met zijn burgers doet. Namelijk niet veel goeds. Het is een van de meest repressieve systemen die er zijn. De meeste Noord-Koreanen leven in een vorm van moderne slavernij. Er zijn concentratiekampen. Ja, dat zal wel zo blijven. Want er is geen enkele reden voor Kim Jong-un en de zijnen. Het gaat niet alleen om hem, het gaat om een heel systeem. Om dat op te geven. Ja. En wij geven hem ook geen reden. Eigenlijk belonen we hem voor zijn gedrag. Nou wordt er wel gezegd door sommige mensen, als je ze maar wel dat nucleaire programma laat hebben. Ja. En die wapens, ja. Dan is dat een soort. Dan kan je een soort uitruil doen. Oké, jullie mogen dat, maar doe dan wel iets aan de maatschappelijke omstandigheden, aan de mensenrechten. Ja, ik denk dat we niks aan de kernwapens kunnen doen. Dus ik ben inderdaad eens met mensen die zeggen, ze hebben de wapens, we zullen daarmee moeten omgaan. Dus te laat om iets aan te doen. Maar het uitruilen tegen betere mensenrechtenvoorwaarden in het land zelf, ik zou het graag zien gebeuren. Het probleem is dat die mensenrechten schendingen structureel zijn. Dit regime blijft niet aan de macht als ze opeens hun burgers netjes gaan behandelen. Daar is het niet op gebouwd. En dat is het grote probleem. Als het excessen waren, dan kan je wat aan doen. Als het structureel zit. Ik bedoel, de macht van Kim Jong-un valt of staat bij dit regime en de manier waarop het is ingericht. Dan zou hij ook moeten vallen of moeten vertrekken. Het kan, maar ik acht die kans niet heel groot. Is er ook nog iets leuks te melden, iets positiefs te melden? Iets goeds te melden over het land? Ja, buiten Noord-Korea. Dus de vluchtelingen, de ballingen, die echt heel erg hun best doen om te kijken of het anders kan. Die Noord-Koreanen van informatie voorzien, op USB-sticks bijvoorbeeld. En het lijkt toch wel enig effect te sorteren. Over hoe ze kunnen vluchten, bedoelt u? Nee, over grappig, niet alleen over de buitenwereld. Daar weten Noord-Koreanen best nog wel wat vanaf. Ja. Maar over hoe hun eigen systeem in elkaar zit. En al die informatie wordt in het land zelf heel erg het woord kan ik nooit uitspreken. Gecompartimentaliseerd. Dus als je laat zien hoe het. En daarmee bedoelt u? Hoe het systeem echt in elkaar zit. Wie er profiteert van hun arbeid. Wie er in luxe leeft. Ja, ik bedoel, mensen weten niet alles van elkaar. Nee, helemaal niet. En zeker niet van wat er in Pyongyang gebeurt bij de elite. Die weten niet hoe goed de elite leeft. Nee. Nou, als je dat soort dingen laat zien, dan wie weet krijg je dan langzaam veranderingen. Dus er zijn wel lichtpuntjes. Verandering van binnenuit, dat de mensen zelf zien. Ja. Maar zolang we ons blijven richten op de elite en op mensen als Donald Trump, dan is het donker. Ja, dat klopt. En dat blijft het voorlopig nog wel. Waarschijnlijk. Goed, ik dank u hartelijk. Remco Breuker van de universiteit, zeg ik dat nou goed. Zeker hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, dank. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Schrijf nieuws over Piet. Piet. Piet. Vast wel meegekregen. Piet staat in het brandpunt van de belangstelling. Wie dacht dat hij was afgeschreven, heeft het helemaal mis. Piet gaat gebruik maken van nieuwe technieken om zijn carrière een doorstart te geven. Nee, ik heb het natuurlijk over Piet Townshend. De gitarist van de legendarische rockband The Who. Kijk, hier hoor je ze. Die dekselse jongens van The Who. Baba O'Reilly is dit. De band werd groot in de jaren 60 en 70. En 2006 kwam het tot nog toe laatste album van ze uit. Endless Wire, dat ken jij natuurlijk. Zeker. Het is jouw tijd, 60, 70. Nu werken ze aan een nieuwe, komt later dit jaar uit. Eerst gaan ze op tournee door Amerika. Elke bezoeker krijgt bij zijn kaartje een bon om later dat... Ik word helemaal gek van dat Baba O'Reilly trouwens. Doe maar weer uit. Om van het bon om later dat album te halen. Dat is een hele slimme marketingtruc. Backstreet Boys hebben daar nog een album mee op de nummer 1 positie gekregen. Ja. En Pete Townshend, daar wilde ik naartoe. Die is gaan vloggen om de opnames van het album vast te leggen. Ik heb vanochtend gekeken en ik moet zeggen... Het is een vrij waardeloze vlog. Ja, je ziet wat mannen op een drumstel slaan en wat pingelen. En Pete, die zegt heel soms wat. 6 hours later, we've got two drums. Ja, 6 uur pielen voor 2 drumslagen, over productiviteit gesproken. Nou, voor de echte Who-fan, de puristen, is het misschien genieten. Maar echt ieder ander raad ik aan. Besteed je tijd in afwachting van een nieuw album beter aan luisteren. Naar oud werk. Gaan we ook doen. Je binnen van iemand die zegt Pete Townshend, zo heet hij niet, maar dat zei ik helemaal niet. Pete Townshend, maar er zit een H in, Townshend. Ik zei niet Townshend. Nee, maar je zegt wel Townshend. Ja. Bokke Bart, die ook bent. Ja. Maar ik zeg altijd gewoon Townshend, maar dat is verkeerd. Nou, dat vind ik verkeerd, ja. Ik, in het algemeen beschaafd Brits, Townshend. Ah, oké. Okay. Nou, weer wat geleerd. Zo, dokter, dit is ook niet de wo. Dat zei ik nog net niet. The who won't get fooled again. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De nieuwsbv. Ja, toen doken er opeens drie brieven van Albert Einstein op in een Leids archief, relatief laat in zijn leven geschreven. Voor wie ze waren en wat staat erin, dat hoor je allemaal zo. Eerst legt Koos Koets Einsteins beroemdste formule uit aan zijn vriend Robbie Kerkhoff. I is MC2. Oh, ja, wat hield dat ook alweer in, Koos? Wat hij zei, Adolf Einstein, globaal dan, ja. Wat er op een afstand gebeurt, dat gebeurt in de tijd. Oh, goed! Dus wij rijden vooruit, hè? Ja. Niet alleen in de ruimte, nee, maar ook in de tijd, ja, en in de ruimte van buiten. Goed. Dus als wij zo meteen over pakweg 100 meter, daar bij die praalpaal, dan is het daar later dan hier. Ja, 100 meter over 2:30. NPO Radio 1. 25 meter over 1:30. Hier is het NOS-journaal Lieselotte Thomassen. Paus Franciscus heeft in een voetbalstadion in Abu Dhabi een openluchtmis opgedragen voor 180.000 gelovigen. Nooit eerder vond zo'n grote christelijke dienst plaats op het Arabisch Schiereiland, waar de islam in alle landen staatsgodsdienst is. Apple heeft een schikking getroffen met de Franse overheid naar aanleiding van een grote belastingschuld. Hoeveel het bedrijf moet betalen is niet officieel bekendgemaakt. Franse media noemen een bedrag van ongeveer €500 miljard. Het dodental van de brand in een appartementencomplex in Parijs is opgelopen naar 10. Zeker 30 mensen raakten gewond, onder wie 6 brandweermannen. Mogelijk is de brand aangestoken. Een vrouw van 40 is aangehouden. Ze woonde in het complex en zou ruzie hebben gehad met een buurman. En een pand op een industrieterrein in Nieuwegein is door de burgemeester per direct gesloten. Vannacht heeft de politie een inval gedaan omdat er mogelijk illegaal werd gegokt. Er is onder meer een pokertafel met fiches aangetroffen. 18 mensen die aanwezig waren zijn verhoord. Dankjewel, Lieselot. Het verkeer dan, Bianca Damink. Er staan een paar files die opvallen. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn een kwartier vertraging door een ongeluk bij afrit Hoenderlo. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein wordt nu geborgen. Er zijn nog 2 rijstroken dicht en de vertraging is nog 20 minuten. En de N34 Emmen Zuid-Laren is nog in beide richtingen dicht bij Borger. Het komt door een ongeluk eerder vanmorgen. Pas op, nu volgt een mening. De extra lange dag voor Marcel van Roosmalen. Vanavond is de officiële presentatie van zijn boek over Theo Jansen. Maar eerst is hij hier. Eerlijk gezegd was ik qua PVV-nieuws blijven hangen bij de vechtscheiding van Dion Graus. Zijn ex Joyce beschuldigt hem ervan dat hij haar dwong tot seks met zijn privébeveiligers, omdat de Tweede Kamerlid geen geld zou hebben om hen te betalen. Dion Graus ontkende, zou ik ook hebben gedaan, en bracht een persbericht naar buiten met de strekking dat zijn ex, over wie hij in eerdere interviews nog zei dat ze zich net als alle andere vrouwen bijna dierlijk tot hem aangetrokken voelt omdat hij geen deodorant gebruikt, psychisch gestoord is. Ik had daardoor, in combinatie met zijn fascinatie voor het ridderschap, hele fantasieën bij het privéleven van deze politicus. Dus was ik geschokt door de ontboezeming dat Joram van Klaveren, de ex-PVV'er en ex-runningmate van Jan Roos van Voor Nederland, tegenwoordig door het leven gaat als moslim? Nee. Uit het nu al legendarische interview van Joram met Thijs van der Brink gisteren bij de EO bleek vooral dat Joram een gematigd moslim is. Het soort moslim waarvan ze bij de PVV altijd hoopten dat ze bestonden, maar die ze niet konden vinden. Joram van Klaveren is niet alleen bekeerd, maar heeft in één klap ook een voorbeeldfunctie. Het is nog niet hardop gezegd, maar ik kan me zo voorstellen dat er straks mensen zijn die zeggen: waren alle moslims maar zoals Joram? Want Joram heeft geen baard, draagt geen jurk, praat met 2 woorden en bleekt zijn enorme voortanden. Natuurlijk, hij kan nog radicaliseren, maar vooralsnog is Joram een hele tolerante moslim. Hij is nog steeds heel positief over homo's, vrouwen en ongelovigen. Dus eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. De profeet is in zijn leven, nou en. Er zijn mensen die Joram nu Koram van Klaveren noemen, maar dat vind ik ontzettend flauw. Maar het kan ook zijn dat ik er morgen weer heel hard om moet lachen. Want als de bekering van Joram van Klaveren iets aantoont, dan is het wel dat de mens fluïde is. Alles wat vandaag een vastgegeven is, kan morgen 180 graden anders zijn. Er zijn geen fundamenten meer. Johan Cruijff ging ooit van Ajax naar Feyenoord. Ed Nijpels zet zich nu in voor het milieu. Dries van Acht is voor de Palestijnen. De overgang van Jack Spijkerman van de VARA naar de commerciële. Piet Paulusma is geen weerman meer. En Joram van Klaveren is moslim. Alle houvast is weg. Vertrouwt u de komende tijd op uw eigen kompas. Handel naar bevinden. Eet groente en geen vlees. Verhuis niet naar een dorp. Schaf geen warmtepomp aan. Stop wel met roken, maar niet met drinken. Koop het boek over de voetballer Theo Jansen. Luister naar de krokante leesmap. En wint u vooral niet op. Morgen kan alles anders zijn. De Nieuws BV. Marcel Roosvalen, dankjewel. In een nieuw kantoor van de Rijksoverheid in Den Haag is de legionellenbacterie aangetroffen. En dat terwijl staatssecretaris Raymond Knops onlangs tegen de Kamer niets heeft gezegd over dit probleem. Verslaggever Tom van der Ham van Zembla, goedemiddag Tom. Goedemiddag. Je zat hier laatst al. Ja. Je vertelde toen dat jullie met Zembla volop bezig zijn met legionella. Vorige week was dat het. Toen had je goed nieuws. Minister Koren van Nieuwenhuizen komt in actie naar aanleiding van jullie onderzoek. Ja. Maar nu heb je minder goed nieuws. Nou ja, op haar eigen ministerie, dat is dat zogeheten superministerie pal naast Centraal Station, is legionella aangetroffen. En dat is natuurlijk wel curieus dat dat uitgerekend gebeurt in het pand waar de minister zit. Dus toen wij erachter kwamen, zijn we daar onderzoek naar gaan doen, omdat wij het legionella dossier blijven volgen. En we vinden het belangrijk als er nieuwe ontwikkelingen zijn om dat ook te brengen. Ja, heel even, vorige week kwam je vertellen dat het een probleem is, hè? In heel veel, met name oude gebouwen. Wij hebben, Norbert Rijntjes en ik hebben vorig jaar een uitzending gemaakt waarin we hebben laten zien dat het aantal smetting enorm toeneemt. Het is een gevaar. Mensen kunnen er door op de intensive care terechtkomen. Tientallen mensen gaan dood door legionella. Dus het is echt een groot probleem. En het is ook een hardnekkig probleem, want in heel veel gebouwen in de waterleiding zit die bacterie. Ja. Nou, dat kan je bestrijden, maar het is best heel erg ingewikkeld. Dat de legionella is aangetroffen in dit gebouw, dus in dit superministerie, is vervelend, omdat het gebouw wordt geplaagd door aanhoudende problemen. Ik bedoel, ambtenaren vallen van hele hippe designtrappen. Het is er ongelooflijk koud. Het is echt een hoofdpijndossier. Van hippe design trappen waar dan ongelijke treden zijn? Ja, er zitten rare richels en dan vallen ze vanaf. Dus die zijn nu weer gesloten. Het is er koud. Het is er volgens sommigen ook heel akelig qua sfeer. Er zijn veel te weinig werkplekken. Dus er is voortdurend wat aan de hand daar. Dus de staatssecretaris die moest vorige week in de Kamer uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Toen is hem expliciet gevraagd, zijn er nog meer problemen? Ja. En daar heeft hij toen niks gezegd over dat legionella verhaal. Maar wist hij het wel? Jazeker, hij weet het ook. En ik heb de woordvoerder gisteren gevraagd van waarom zegt hij het dan niet. Toen was het antwoord van de woordvoerder dat hij heel erg kort werd gehouden door de Kamervoorzitter. Dus dat hij geen tijd had om daar iets over te zeggen. Hm. Nou ja, oké. Wat opvalt is dat de communicatie van de overheid als het gaat om legionella nogal magertjes is. Dus de staatssecretaris zegt het niet, dat is opvallend. Maar wat ook opvallend is, op het intranet van de Rijksoverheid, dus wat al die ambtenaren lezen die daar in dat gebouw zitten, stond ook onjuiste informatie over de legionellenbesmetting. Het was heel bagatelliserend. Er werd gezegd dat het allemaal binnen de veilige marges is gebleven. Dat is niet waar. Maar zijn er slachtoffers daar? Zijn er gewonden of nee, nog geen gewonden, maar mensen die er last van hebben? Nee, het is echt niet zo dat al deze ambtenaren nu gillend het pand moeten verlaten of zo. Nee. Weet je, zo groot is het probleem ook niet. Feit is wel dat er flinke overschrijdingen zijn aangetroffen, dat het probleem nog niet, de oorzaak van het probleem niet is gevonden. Dat ze zijn nu allemaal druk bezig met leidingen schoonmaken en filters plaatsen. Maar of het probleem opgelost is, weten ze niet. En dat is ook het probleem eigenlijk. En daarom is het ook zo'n dossier wat wij blijven volgen. Omdat omdat het in potentie gevaarlijk is. Maar het is dus aangetroffen, die bacterie. Ja. Het zit waarschijnlijk ergens in de leidingen. Het is nu nog 100% niet zeker. Zit 100% het in de leidingen? Zeker. Ja. Het is nu nog niet gevaarlijk, maar als ze het niet vinden en die mensen blijven daar werken, dan kan het dat wel worden? Je kunt, als jij bijvoorbeeld onder een douche staat waar legionella wordt verspreid, en er zijn gewoon nou eenmaal douches op kantoren ook daar in Den Haag. Ja. Of bijvoorbeeld in de keuken, als daar de vaat wordt schoongespoeld, daar kan ook nevel ontstaan. Dat soort nevel kan legionella verspreiden. Als je dat inademt, kun je ziek worden en dat kan slecht met je aflopen. Of dat hier gebeurd is, ik denk het niet. Er zijn verschillende typen bacteriën. De een is gevaarlijker dan de ander. Dit was niet het allergevaarlijkste wat opvalt. En dat is wat wij misschien ook een beetje zorgelijk vinden, is dat er dan weer zo halfbakken wordt gecommuniceerd. Er wordt gezegd dat het inmiddels alweer schoon is, dat de problemen zijn opgelost. Dat is helemaal niet waar. Er wordt gezegd dat de veilige markt... Waarom wordt er over gelogen? Ja, dat snap ik niet goed. Ik snap die communicatiemensen gewoon niet. En ik merk het ook bij Defensie. Wij proberen al maanden langer achter te komen op welke kazernes er normoverschrijdingen zijn. We krijgen het gewoon niet te weten. Dus wij moeten denk ik gewoon een WOP verzoeken indienen. Dat is dan weer zo'n hele brief op poten waarin je zegt dat je met de wet gebruik maakt van de wet openbaarheid bestuur. De informatie wil weten. Waarom is de overheid zo geheimzinnig als het gaat over legionella. Terwijl ze wel de burger oproept dat als jij een sauna hebt of een zwembad of als er in instellingen, ziekenhuis iets, dan moet je het melden. Als je het niet doet, ben je in overtreding. En zelf wordt er steeds zo schimmig en onhandig gecommuniceerd. Ja. Maar goed, de belangrijk is nu, jullie hebben dit mede aangekaart. Corre van Nieuwenhuizen, die minister, heeft gezegd, we gaan er iets aan doen. En dan zitten ze dus zelf op zo'n kantoor waar legionella is, waar dan weer onhandig over gecommuniceerd wordt. Heb je de indruk dat het serieuzer wordt genomen? Ja, zeker, want dat was vorige week. Daarom was ik vorige week ook nog zo vrolijk. Toen werd er gezegd, we gaan de oude mensen beter beschermen. Dus toen liep je nog vrolijk door het pand, ja, Tom. Zeker. Ja, zeker. Ik ook nog steeds, ik ga niet nu opeens diep gebukt, maar het valt me gewoon op dat er veel schimmigheid is. En dat is juist bij zo'n dossier. Ik bedoel, de overheid is vooral, moet ook een goede werkgever zijn. Dus dan moet je eerlijk en transparant communiceren. Dan moet je weten waar mensen gevaar lopen. Ik zou dat als werknemer, als militair zou ik het willen weten. We hebben net het Chrome 6 drama gehad. En dan blijft er nu weer, is er weer zo'n dossier wat onduidelijk is. En nou ja, datzelfde geldt voor de ambtenaren. Ik heb echt medelijden met ze. Dan belt er zo'n voorlichter op. En dan, er staat inderdaad een fout. En dat is vervelend. En ik zeg, ik heb wel medelijden dat jij in een pand werk waar in plaats van 6.000 werkplekken maar 3.000 werkplekken zijn, er werken 6.000 ambtenaren, dat je het daar stervenskoud hebt, dan is er ook nog weer legionella. Ik bedoel, ze zijn niet te benijden. Nee, goed. Even tot slot, want je denkt legionella, dat is iets uit het verleden. Dat is het dus niet. Nee. Stijgt het aantal mensen met infecties, of nou in ieder geval met die het hebben, legionelle bacteriën. Het stijgt en het probleem wordt ook groter, omdat niet alleen meer mensen ziek zijn en dus ook meer mensen overlijden. Maar wij denken ook dat als je een nieuwe gebouw hebt, dan zal het wel beter zijn met die waterleiding. Maar omdat we al die gebouwen heel goed gaan isoleren, wordt het weer warmer in die gebouwen en kunnen leidingen ook weer opwarmen en kan de bacterie juist weer makkelijker zich vermenigvuldigen. Dus misschien dat ze daarom zo koud hebben, omdat ze de verwarming laten, omdat ze niet willen dat die bacterie zich verspreidt. Het is aangekaart. Norbert en ik gaan weer verder. Ja. En ik neem aan dat jullie het in de gaten houden, want het is nogal een dossier voor jullie. Ja. Dankjewel, Tom van der Ham, verslaggever van Zembla. Liftmuziek vind ik dit. Vind je niet? Joss Stone, tell me about it. De Nieuwsbv. Ik praat zo meteen met oud-directeur van Museum Boerhaven Dirk van Delft en deeltjesfysicus en onderzoeksjournaliste Margriet van der Heijden over de vondst van die drie brieven van Albert Einstein. Rudolf, wat weet jij van Einstein? Nou, evenveel als de meeste mensen eigenlijk. Dat hij een hip kapsel had, dat hij soms zijn tong uitstak, dat hij ooit president van Israël kon worden. Maar bedankte voor de eer. E is mc kwadraat natuurlijk. En dat brein, hè. Einstein was ongelooflijk slim. Albert Einstein had zomaar de slimste mens kunnen winnen. En dan ben je verschrikkelijk slim. Het brein van Einstein heeft zelfs een eigen Wikipedia-pagina. Ik denk eigenlijk als enige brein ter wereld. En dat komt doordat de hersenen zelf ook een bewogen geschiedenis kennen. Toen Einstein in 1955 overleed, vond de dienstdoende arts zijn brein wel een mooi souvenir. It was here in 1955 that Albert Einstein died. The man called upon to perform the autopsy reached in and removed perhaps the greatest mind of modern times. That man was Dr. Thomas Harvey. His brain was one of the greatest in the world, so it deserved special treatment. En die special treatment hield in dat hij het op sterk water zette en in reepjes sneed. Een deel hield hij zelf en sommige partjes gingen naar vooraanstaande pathologen. En het moet gezegd, deze Thomas Harvey, hij was niet krenterig. Hier vraagt de Japanse professor Kenji Sugimoto in een BBC-documentaire of hij ook een stukje mag hebben. En tot zijn verbazing is het antwoord, ja hoor. If possible, can you give me a piece slice of Einstein's brain? Yeah, I can give you a piece of this. I get this knife, cutting board, spoon to fish this out. Oh, thank you, professor. Oh, you're welcome. Thank you. Er is natuurlijk onderzoek gedaan naar of de hersenen van Einstein ook afwijken van die van ons, normale stervelingen. Nou, opvallend is dat de hersenschors nogal veel vouwen telt. Daardoor is hij groter en dat zou meer connecties tussen hersencellen mogelijk maken. De dit is echt de dag van de moeilijke woorden. De kwabben hebben een ongebruikelijke vorm. Dat speelt een rol in het ruimtelijk denken. Handig voor wiskundige inzichten. En dan had hij ook nog een grote prefrontale cortex. En dan weet je wel wat dat is. Dat is dan weer lekker voor de cognitieve vaardigheden. Wie zelf de hersenen wil aanschouwen, 46 kleine deeltjes worden tentoongesteld in een museum in Philadelphia. En wie dichter bij huis wil blijven, die gaat naar Leiden, naar Museum Boerhaven. Want daar hebben ze ook een goed verhaal over Albert Einstein. Zeker, want die drie brieven van de hand van niemand minder dan Albert Einstein, die zijn opgedoken daar in het archief van dat Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Dirk van Delft, de oud-directeur van het museum, zit hier. Goedemiddag. Goedemiddag. En natuurlijk de vinder van de brieven, deeltjesfysicus en onderzoeksjournaliste Margriet van der Heijden. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van der Heijden, waar was u naar op zoek in dat archief? Nou, ik ben al een aantal jaar, ongeveer 4 jaar denk ik, misschien met zelfs 5 jaar, bezig met een biografie over 2 mensen, Paul Ehrenfest, een Oostenrijkse theoretisch fysicus en een van de beste vrienden van Albert Einstein, en zijn Russische vrouw, wis- en natuurkundige Tatjana Afanasjeva. En in verband met dat onderzoek duik ik af en toe in het archief om op zoek te gaan naar brieven, correspondentie en dergelijke. En zo stuitte ik op de brieven eigenlijk in een hele afgelegen gedigitaliseerde map over het werk van niet van Paul Ehrenfest, de goede vriend van Einstein, maar over het werk van zijn vrouw, ja. Afanasjeva. En daar lagen ze ineens heel onverwacht tussen. En het is waren. Een correspondentie tussen die dame, Afanasjeva, en Albert Einstein. En heel eventjes voordat we erop komen hoe dat allemaal zit, maar wat zijn dat voor mensen, die Ehrenfest en zijn vrouw Afanasjeva? Ehrenfest was de jongste zoon uit een Joods middenstandsgezin in Wenen. Hij had eigenlijk heel veel gemeen met Einstein, zou je kunnen zeggen. Een geseculariseerd gezin. Hij had een enorme liefde voor de wiskunde en natuurkunde. Hij hield van musiceren. En hij raakte in 1912 tijdens een reis, toen hij Einstein opzocht in Praag, met Einstein bevriend. Ja. Ook mede door dat samen musiceren. Ehrenfest achter de vleugel en Einstein op zijn viool. En Einstein leerde hem van Bach houden. Okay. En Afanasjeva die kwam uit een heel ander milieu. Die was opgevoed door haar oom en tante in Sint-Petersburg. En haar oom had een hele hoge post bij de Russische spoorwegen. Die natuurlijk eigenlijk vielen onder de tsaar. Hè? Dus ze was echt uit een gegoede familie. En ze kreeg ook een hele excellent onderwijs. Eerst thuisonderwijs. Daarna naar het meisjesgymnasium. Daarna naar de vrouwenuniversiteit. En haar man Ehrenfest raakte dus bevriend met Einstein. Maar zij zelf ook. Ja. Zij ontmoetten elkaar in Göttingen, trouwden. En toen raakte hij bevriend met Einstein. Ja. En op een gegeven moment is Einstein is Ehrenfest hoogleraar in Leiden geworden en heeft Einstein vaak bij ze gelogeerd. Okay. Zijn handtekening staat 11 keer op de muur, dus 11 logeerpartijen. Okay, als hij daar logeerde, zette hij zijn handtekening op de muur. Dat was gebruikelijk deed iedereen in die tijd, de logeerkamer. Ja, dat was een traditie in dit huis. Ik denk dan meteen met mijn romantische inborst. Hadden die twee wat met elkaar? Afanasje en Einstein, maar dat is niet zo. Hè? Het was gewoon, een vriendschap. Het was een vriendschap. En Einstein die kwam voor het eerst langer logeren daar in 1916. Mm-hmm. Toen zat hij zelf lag hij eigenlijk in scheiding met zijn vrouw, Mileva Maric. Mm-hmm. Die ook veel gemeen had met Afanasje, iets ouder was dan Einstein. Ook Slavisch was, ook orthodox-katholiek. Maar die was een beetje verpieterd tussen de wasrekken en verbleek bij het talent van haar man. Ja. En later huwde hij Else Einstein, die redderde en zorgde. En Afanasjewa, die had geen talent voor onderdanigheid. Nee, die was stoer. Dus hij had ook wel respect voor haar. Ja. Het was echt een vriendschap met wederzijdse waardering. Oké. Zoals het hoort, lijkt mij zo, een vriendschap. Dirk van Delft, u was destijds, u bent lang directeur van het Boerhavenmuseum geweest. Welke band had Albert Einstein met Leiden? Een heel bijzondere band, omdat dus Ehrenfest daar woonde. In 1912 is Ehrenfest de hoogleraar in Leiden, Lorenz, opgevolgd. Mm-hmm. En dus, zoals net al Margriet zei, die twee kennen elkaar, Einstein en Ehrenfest. Ja, die waren vrienden geworden. En, op een gegeven moment, in 16 is hij ook geweest, dus midden in de Wereldoorlog. Mm-hmm. En later kwam Einstein dus opsterren bijna na 1919 kwam zijn theorie op een geweldige manier in de wereldpers, omdat er een zonsverduisteringsexpeditie had bevestigd wat hij had voorspeld. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd in de Weimar Republiek was het natuurlijk voor Joden geen pretje. En antisemitisme kwam hem alle kanten tegemoet. Mm-hmm. Hij werd ook echt uitgemaakt voor plagiator. Joodse fysica, theoretische fysica was waardeloos enzovoorts. En toen zeiden ze in Leiden, zijn vriend Ehrenfest en ook anderen, kom toch hier naartoe. Nou, dat wou hij dan weer niet, maar hij is wel als een soort tussenoplossing, als een soort komeet die elk jaar overkwam, is hij buitengewoon hoogleraar geworden in Leiden vanaf 1920 en kwam hij elk jaar een maand over. En als hij dan hier was in Leiden, dan logeerde hij bij de Ehrenfest. En hij had eigenlijk twee redenen om te komen. Eerst plaats al die vrienden, warmte, weg uit dat roerige antisemitische Berlijn ambiance. Mm-hmm. En tegelijkertijd, die vrienden waren ook knappe koppen. Ja, want waren er was Lorenz, Ehrenfest, Kamerling Onnes, de Sitter ook niet te vergeten. Allemaal mensen die hem ook verder hielpen in zijn denken. Ja, dus hij had dus eigenlijk twee redenen om in dat Leiden, dat verrukkelijke plekje rondom deze dorre aarde, zoals hij dat noemde. Heeft hij dat zo genoemd? Ja? Ja, dat is een uitspraak van Tatjana trouwens in een krantartikel later. Ja. Want hij, dan doseerde hij daar aan de universiteit en als hij daar was, logeerde hij bij de Ehrenfestjes. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik stel me dan ook in zo'n salon voor dat mensen zitten te delibereren over natuurkundige onderwerpen. Ondertussen natuurlijk wordt er ongelooflijk veel gedronken. Stel ik me zo allemaal voor. Is dat allemaal zo? Nou, ik denk het niet. Maar Margriet weet daar veel meer van. Margriet? Er werd niet veel gedronken. Want Tatjana Afanasjewa was helemaal opgevoed in de geest van Tolstoj. En die rookte niet, was vegetariër. Niet heel strikt in de leer, hoor, maar wel. Hè, en dronk niet. En dat gold ook voor Paul Ehrenfest. Voor Einstein maakte ze wel, die was een hele goede vriend, maakte wel een uitzondering. Die mocht wel een glaasje of een sigaar. Maar wat gebeurde er tijdens die bijeenkomsten van al die natuurkundigen? Het huis is er nog steeds. Het is een groot Russisch huis. En aan het eind van de gang is een studeerkamer. Mm-hmm. En die is heel apart, want aan de linkermuur tussen twee kasten hangt een enorm schoolbord. Dus het huis stond echt in de van de natuur en wiskunde. Ze zaten daar vaak op stoeltjes voor het schoolbord te discussiëren. Natuurlijk niet de hele dag, maar er waren colloquia waar dat gebeurde. Ja. En verder musiceerde Einstein en Ehrenfest heel veel. Hè. Wat ik zei, Einstein kon goed opschieten met de kinderen Ehrenfest. En ondertussen, begrijp ik, vond Einstein mevrouw Afanasjewa wel een beetje pietluttig. Nou, nee, hij vond haar niet destijds, denk ik, als mens pietluttig. Okay. Die opmerking van een beetje pietluttig, die slaat echt op de brieven die ik heb gevonden. En die dateren echt van een heel stuk later. Want we hebben het nu zeg maar over de jaren 20, waarin hij dan, misschien niet jaarlijks, maar wel vaak kwam. Maar de brieven, die dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Okay, en deze samenkomsten. En dan hebben we het over deze samenkomsten, hebben we het over 1920. Maar even naar die brieven, want zo begonnen we dit verhaal natuurlijk. U heeft die brieven gevonden tussen Tatjana Afanasjewa en Einstein. Waar gaan ze over? Ze gaan over een manuscript wat zij hem heeft toegestuurd. Haar leven is heel erg veranderd. Het is de Tweede Wereldoorlog is geweest. Mm-hmm. Einstein zit al heel lang in de Verenigde Staten. Die is Nazi-Duitsland in 1933 ontvlucht. Mm-hmm. Haar eigen man heeft zelfmoord gepleegd. Daarbij ook hun jongste zoontje met Down-syndroom doodgeschoten. Haar oudste zoon is verongelukt. Haar schoonzoon is in Sobibor vermoord. Ze zit alleen in dat grote huis. Ze verhuurt voor haar onderhoud kamers aan studenten. Hè, want als vrouw in Nederland kwam je niet makkelijk aan een baan. Mm-hmm. En ze heeft zich heel erg op de been gehouden door te blijven werken aan wat haar heel nauw aan het hart lag. En dat was het meetkundeonderwijs en de warmteleer. En de brieven gaan over een boek wat zij heeft geschreven over die een beetje 19e-eeuwse stoffenhoekje van de natuurkunde, die warmteleer. Hmm. En was zij, zag Einstein iets in haar? Kon hij haar helpen misschien zelfs? Met het boek of? Nou ja, of in met haar carrière. Ik bedoel, in die tijd met een natuurkundige en je bent een vrouw. Ja, dat lag in die tijd nog even wat anders dan nu natuurlijk. Ja, nou ja, hij zat in de Verenigde Staten in Princeton. Heel veel kon hij niet doen. Maar zij zocht in die zin wel hulp bij hem, dat zij het manuscript naar hem stuurde en vroeg: weet jij een vertaler en iemand die het in het Engels kan uitgeven? Hm. En zo reageerde hij. En dan schrijft hij op 6 augustus 1947 van: ik ben begonnen uw manuscript te lezen en ik ben enthousiast. Kans verrukt, zegt hij dan. Over de heldere en doorzichtige begripsopbouw. Men leest zelden iets wat zo goed geschreven is. En ik denk dat zij super blij was. Maar 6 dagen later, dan heeft hij het hele manuscript gelezen. Hè? Niet alleen die eerste pagina's. Ja. En dan schrijft hij: ja, ik moet toch bekennen dat ik moeite had de essentie van het werk te herkennen. En dan zegt hij dat de tekst met alle details en uiteenzettingen een beetje de indruk wekte. En dan citeer ik weer: van een voorstelling van magiërs waarin zoveel aantrekkelijke details te zien zijn dat men niet meer merkt wanneer de kikker van uw onvergetelijke P.E., Paul Ehrenfest, in het water springt. En die uitdrukking, waar springt de kikker in het water? Daarmee gaf Paul Ehrenfest altijd aan zijn studenten van: waar zit nou de essentie? Waar zit de kern? Dus wat is de clue? En hij vond haar dus iets te uitgebreid. Te gedetailleerd. Richt op details. Piet Luttig. De Mooi. Dirk van Delft, denkt u dat er nog meer... gaan er nog meer brieven van Einstein worden gevonden? Ik denk het wel, want natuurlijk niet met grote regelmaat, maar met enige regelmaat duikt er hier of daar zo'n brief op. Ik heb zelf, toen ik met Kamerling Onders bezig was, een jaar of 20 terug, ook een keertje in dat archief, een brief van Einstein en Kamerling Onders toen gevonden. Dat zou maar kunnen. Dus ja, nee hoor, je kunt er zeker van zijn, als je maar lang genoeg doorzoekt, dat je wat vindt. Goed, dan horen wij weer van jullie wellicht. Dank beiden voor dit gesprek. Dirk van Delft en Margriet van der Heijden. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK-afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co en NOS Langs de Lijn. De start, donderdagmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK-afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.